A kiokaim. Nem parancsoljuk a sénekem, te, hogy hallgassá. Mit gondolsz a magadról? Nincsen, nem találtam azt a szalámiát, mi a faszomat gondoltam magamról. Ha nincsen, akkor nincs. Rotis. Én éppen szórakoztak. a hülye is. Hogy merész. Mr. Rock. meg a szart. Basza. is.